ब्रह्मसूत्र इसमें हम लोग प्रथम अध्याय का तृतीय पाद का 25वां सूत्र विचार चल रहा था। वेद्यपेक्षा है तो मनुष्याधिकारत्वात् अंगुष्ठ मात्र क्यों कहा गया, क्योंकि मनुष्य का हृदय ही अंगुष्ठ परिमाण है। मनुष्य का हृदय क्यों लेना है, क्योंकि शास्त्र मनुष्य को ही अधिकृत करता है और मनुष्यों को विषय बना करके शास्त्र होता है। यद्यपि भाष्य में द्विरूपा ही वेदांत वाक्यानाम प्रवृत्ति ही, यहां से चलेगा ना, तो वेदांत वाक्यों का प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है, क्वचित परमात्मा स्वरूप निरूपण पर, क्वचित विज्ञान आत्मन परमात्मेकत्व उपदेश पर। कहीं तो वेदांत वाक्यों का प्रवृत्ति होती है परमात्मा स्वरूप निरूपण करने के लिए, परमात्मा स्वरूप निरूपण करने के लिए वेदांत वाक्यों का प्रवृत्ति। दृष्टांत देते हैं टीका में, क्वचित क्वचित अर्थात अस्थूलम इत्यादि, अस्थूलम अनणु अहरस्व अदीर्घ इत्यादि, याज्ञवल्क्य जी का गार्गी के प्रति उत्तर 3:8 में ये मंत्र है। तो वहाँ परमात्मा स्वरूप निरूपण करने के लिए वेदांत वाक्यों का प्रवृत्ति होती है, और आगे दिया टीका में क्वचित तत्वमसि इत्यादि, इसके भाष्य में कहते हैं क्वचित विज्ञानात्मनः परमात्मिकत्व उपदेश परा। विज्ञानात्मा परमात्मा के साथ एक है, अर्थात ये महावाक्य है जो कि जीवात्मनो जीव ब्रह्मण और ऐक्य कथन करेंगे। तो ये जीव ब्रह्मण और ऐक्य कथन करने के लिए अलग वाक्य होते हैं, और परमात्मा का स्वरूप निरूपण करने के लिए इसको कहते हैं अवान्तर वाक्य, ये अलग वाक्य होता है। तो अवान्तर वाक्य और महावाक्य ये अलग है। अवान्तर वाक्य स्वरूप निर्णय करने के लिए, इसको कहते हैं पदार्थ शोधन के लिए, और महावाक्य हो गया ऐक्य कथन करने के लिए, अलग है। अच्छा टीका में यहाँ एक अलग विचार देते हैं, शायद कोई रामानुज मत वाले भाष्य का कुछ खंडन किए थे, उसका ये निराकरण करते हैं। मतलब वो चार वेद में चार महावाक्यों को लिया गया, अर्थात मुख्य कह करके। महावाक्य बहुत हैं, ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूम का जो विचार चल रहा है ये महावाक्य है। ये जीव पर का ऐक्य कथन करता है, जो जीव पर का ऐक्य कथन करेंगे वो महावाक्य हो जाएंगे। वो चार अर्थात मुख्य रूप से लिया गया, सभी लोग उसको विचार करते हैं, जहां भी विचार करते हैं वो चार को करते हैं, क्योंकि महावाक्य बहुत हैं। और वार्तिककार तो कहें नेति नेति ये भी महावाक्य है, तो ऐसे वार्तिक में प्रतिपादन किए हैं तो बहुत हो सकते हैं। टीका में ननु परमात्मनोर अंगुष्ठ परिमाणत्वम न संभवती इति सूत्रकारेण हृदय अपेक्षम अंगुष्ठ मात्रत्वम उक्तम। तो ये पूर्व पक्ष कह रहा है परमात्मा का अंगुष्ठ परिमाण संभव नहीं है, नहीं होने से सूत्रकार इसको कहते हैं हृदय अपेक्षा तो मनुष्याधिकार, इसलिए सूत्रकार कहते हैं कि हृदयम अपेक्ष्य, तो हृदय को अपेक्षा करके अर्थात तो हृदय को लेकर के अंगुष्ठ मात्रत्वम कहा गया। और यहाँ भाष्यकार कहते हैं कि द्विविधा ही वेदांत वाक्यानाम प्रवृत्ति, कोचित परमात्मा स्वरूप निरूपण करने के लिए, कहीं जीव और आत्मा का ऐक्य कथन करने के लिए। तो यहाँ पूर्व पक्ष कहते हैं द्विविध इत्यादि भाष्यात तु जीवम उद्देश्य ब्रह्मत्व बोधनम इति प्रतीयते। ये भाष्य से तो ये पता चलता है, सूत्र का किंतु तात्पर्य था कि हृदय को अपेक्षा, हृदय के अपेक्षा से अंगुष्ठ मात्र कहा गया परमात्मा को, सूत्र का वो अर्थ है। और भाष्य तो कुछ अलग कहते हैं, जीव को उद्देश्य करके जीव को ही ब्रह्म कथन करना, ये भाष्य का अर्थ पता चलता है। प्रतीयते इति सूत्रार्थ अस्पर्शित्वात् भाष्यम अनुपपन्नम, ये भाष्य सूत्र का व्याख्यान नहीं कर रहा है, ये तो कुछ अलग है। इति चेत सिद्धांत कहता है कि न भाष्य तात्पर्य अनभिज्ञानात्, भाष्य का तात्पर्य का अभिज्ञान नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, नहीं समझ करके इस प्रकार के कहते हैं। कठवल्ली वाक्यस्य अवांतर तात्पर्यम एकम, महातात्पर्यम च एकम। कठवल्ली का ये जो अभी विचार चल रहा है, तो अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनितिष्ठति एक मंत्र हो गया, अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमक द्वितीय मंत्र हो गया। ये जो कठवल्ली वाक्य, इसका अवांतर तात्पर्य एक है, महातात्पर्य तो अलग है। तत्र अवांतर तात्पर्यम उपास्ये ब्रह्मणी, महातात्पर्यम च ज्ञेये ब्रह्मणी, ये मंत्र का ये अर्थ हुआ। अतएव भाष्यकारेर वाक्यद्वय उपन्यासः कृतः, ये सूत्र का आरंभ में भाष्यकार दोनों मंत्र को कह दिया, अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनितिष्ठति एक हो गया, अंगुष्ठ मात्र पुरुष ज्योतिरिव अधूमक ये द्वितीय मंत्र हो गया। तो इसलिए भाष्यकार तो दो मंत्र का यहाँ कथन कर दिए हैं। अतएव उपासना फलम, अर्थात एक तो उपासना के लिए और एक ज्ञान के लिए, इसलिए उपासना फलम कठवल्ली में कहा गया सतम चैका च हृदय से नाड्य तयोर मूर्धानाम अभिनिश्रितैका, सतम च एका च हृदय से नाड्य तासु होना चाहिए, तयोर नहीं, तासु मूर्धानम अभिनिश्रितैका, उसमें से मूर्धा को एक जाता है सुषुम्ना, तयोर ऊर्ध्वम आयन, तयोर ऊर्ध्व तया ऊर्ध्वम आयन, तयोर्ध्वम आयन ऐसे है, तयोर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति विश्वं अन्याम उत्क्रमणे भवन्ति, इस प्रकार का पूरा मंत्र है, एक कठोपनिषद का मंत्र है। सतम च एका च हृदय से नाड्य, हृदय का नाड़ी 101 है, उसमें से एक मूर्धा को जाता है, उस नाड़ी में जाने से अमृतत्व को हिरण्यगर्भ लोकों को प्राप्त करेगा, अन्य नाड़ी में जाएगा तो विश्वंग नाना गति को प्राप्त करेगा, ऐसा कहा गया। तो जो ये उपासना करेगा, उपासना करने से सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के ब्रह्मलोक को प्राप्ति करेगा, ऐसे कठवल्ली में उपासना का फल कहा गया इत्यादि ना बोधितम। ये मंत्र छांदोग्य में भी है, सतम चैका च हृदय से नाड्य छांदोग्य में भी है। अतएव चतुर्थाध्याय द्वितीय चरणे सप्तदश सूत्रे, चतुर्थ अध्याय ब्रह्मसूत्र का द्वितीय पाद का सप्तदश मंत्र सूत्र है, तद वो कह, वो सूत्र उपासना का फल कथन करने वाला सूत्र, वहां भगवान भाष्यकार ये मंत्र दिए, सतम चैका च हृदय से नाड्य तासु एका मूर्धानम अभिनिश्रुति, ये मंत्र का भगवान भाष्यकार वहां उद्धरण दिए हैं। तद वो क, ये चतुर्थ अध्याय का द्वितीय चरण का सप्तदश सूत्र है, सत्र इति सूत्रे हार्द विद्याम प्रकृत्य, ये हार्द विद्या अर्थात हृदय संबंधी उपासना, उसको प्रकृत्य उसका विचार आरंभ करके समामनंती भगवान भाष्यकार वहाँ ये वाक्य है, हार्द विद्याम प्रकृत्य समामनंती, ऐसा भाष्य वाक्य है कह करके इति भाष्यकारेर वहाँ ये सतम चैका च हृदय से नाट्य इसी को उपासना का फलत्व न दिखाए हैं भाष्यकार ही। प्रथम वाक्य से उपास्य ब्रह्मणी तात्पर्यम इति प्रकटीकृतम, ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष यहाँ दो मंत्र है, उसका प्रथम मंत्र जो है वो उपासना में ही उसका तात्पर्य है, द्वितीय मंत्र जो है वो ज्ञान परक है। भाष्यकार प्रथम वाक्य से उपास्य ब्रह्मणी तात्पर्यम इति प्रकटीकृतम, अर्थात 4.2.17 में भगवान भाष्यकार कहे हैं ये जो अंगुष्ठ मात्र का प्रथम मंत्र ये उपासना परक है, ऐसे वहां कहे हैं 4.2.17 में। तात्पर्यम इति प्रकटीकृतम इत्थम च अत्रत्य भाष्यम, यहाँ का जो भाष्य जीव पर का ऐक्य कथन करने वाला, तो ये कहते हैं कि अत्रत्य भाष्यम महातात्पर्य अभिप्रायकम इति द्रष्टव्यम, अर्थात महातात्पर्य ये दो मंत्र में एक तो उपासना परक है जो कि अवांतर उपासना परक है, और दूसरा हो गया महातात्पर्य को लेकर के, तो यहाँ जो वाक्य है वो महातात्पर्य को कथन करने वाला है भाष्य। यहाँ कठ मंत्र का महातात्पर्य को लेकर के यहाँ भाष्य है, और ये मंत्र का दो तात्पर्य है, एक अवान्तर तात्पर्य और एक महातात्पर्य। अवान्तर तात्पर्य ये हो गया उपास्य में, उपास्य ब्रह्म में, तो उपास्य ब्रह्म उसी से अर्थात तत्पदार्थ का शोधन होकर के परमात्मा का स्वरूप निर्णय होगा। ऐसे गीता में द्वितीय षटक कहते हैं उपासना षटक, क्यों कहते हैं तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए। तो इसी प्रकार की यहाँ जहाँ परमात्मा का स्वरूप का निर्णय होता है वो उपासना परक होकर के अर्थात तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए, वो अवान्तर तात्पर्य है। पर यहाँ का भाष्य जो है ये सूत्र का, तो कहते हैं महातात्पर्य अर्थात जीव ब्रह्मणों ऐक्य कहने के लिए। अंगुष्ठ मात्र पुरुष को अनुवाद करके उसका ब्रह्मत्व वेदन ज्ञान करवाने के लिए। इत्थम च अत्रत्य भाष्य महातात्पर्य अभिप्रायकम इति द्रष्टव्यम्। रामानुज भाष्य कृता तु पूर्व पक्ष अस्मद भाष्य तात्पर्य अज्ञानेन एव कृत इति अवधेयम्। रामानुज भाष्यकार ने तो पूर्व पक्ष है, और हम लोग का जो भाष्यकार का भाष्य का तात्पर्य को हम जैसा कहा उसको नहीं समझ करके इस प्रकार की कह दिए हैं। सूत्रकार कुछ अलग कहते हैं, भाष्यकार कुछ अलग वर्णन करते हैं, इस प्रकार की कहते हैं। तो भाष्यकार जो जीव ब्रह्मण और ऐक्य पर को बोल करके कहते हैं वो महातात्पर्य को लेकर के कहते हैं। अच्छा, आगे ठीक है। एकत्वार्थे वाक्य शेषम अनुकूलयति, अर्थात यहाँ महातात्पर्य एकत्व वही यहाँ मंत्र का, मंत्र जो अंगुष्ठ मात्र ये मंत्र का तात्पर्य है, इसके लिए भाष्यकार और अनुकूल वाक्य देते हैं। तदत्र तदत्र तदिति, अच्छा भाष्य में तदत्र विज्ञानात्मनः परमात्मना एकत्वम् उपदिश्यते न अंगुष्ठ मात्रत्वम् कस्यचित्। पूर्व पक्ष कहता है कि सूत्रकार तो अंगुष्ठ मात्र का कथन करते हैं हृदय अपेक्षा, भाष्यकार कहते हैं विज्ञानात्मा का परमात्मा के साथ एकत्व कहा जाता है, अंगुष्ठ मात्र कहने का यहाँ तात्पर्य नहीं है। एतमेव अर्थम परेण स्फुटीकरिष्यति, ये अर्थ अर्थात ऐक्य कथन करना यहाँ तात्पर्य है। ये परेण स्फुटीकरिष्यति, परेण के ऊपर ये है टिप्पणी। अच्छा टीका में दिया है श्रुतिर यमो वा द्रष्टव्यः, परेण शब्द का अर्थ अर्थात एतमेव अर्थ श्रुत्या स्फुटीकरिष्यति, श्रुति उसको स्पष्ट करती है, अथवा यमराज नचिकेता को उपदेश करते हैं, यह अर्थ स्पष्ट करते हैं भाष्य में। स्फुटीकरिष्यति अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः तं स्वात् शरीरात् प्रबृहेण मुंजात इव इशिकाम धरियेण। तो ये महातात्पर्य है इसका, क्यों कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष वही अंतरात्मा है, अंतरात्मा अर्थात ये परमात्मा हो गया, वही अंगुष्ठ मात्र पुरुष यहाँ बिल्कुल ऐक्य कथन हुआ। जो अंतरात्मा वही परमात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, वही सभी का हृदय में वही है। और कैसे रूप से कहते अंगुष्ठ मात्र बन करके वही परमात्मा है, तो तम, तम कहने से टीका में दिया तम, तम अर्थात जीवम प्रबृहेत, जो अभी वही अंतरात्मा वही परमात्मा अभी अंगुष्ठ मात्र बन करके जीव रूप में जो विद्यमान है तम अभी उसका शोधन करना है। टीका में कहते हैं तम, तम अर्थात जीवम प्रबृहेत, प्रबृहेत का अर्थ पृथक कुरिया धैर्येण, धैर्य के साथ, धैर्य अर्थात बलवत इंद्रिय निग्रहादीना, तम, तम का अर्थ विविक्तम आत्मानम शुक्लम स्वप्रकाशम अमृतम कूटस्थम ब्रह्म जानियाद इत्यर्थ। जो मंत्र दे दिया अंगुष्ठ मात्र पुरुषो सदा अंतरात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्ट, अंतरात्मा वही अंगुष्ठ मात्र पुरुष होकर के प्राणियों का हृदय में सन्निविष्ट, तम अर्थात अभी जो जीव रूपेण विद्यमान है तो परमात्मा, उसको उपाधि मुक्त करवाना है। स्वात शरीरात, जिस शरीर में तादात्म्य करता है उससे प्रबृहत, प्रबृहत टीका में कहते हैं पृथक क्रिया, अलग कर दीजिए। धैर्य के साथ, धैर्य अर्थात इंद्रिय निग्रह इत्यादि करके, क्योंकि इंद्रिय निग्रह नहीं होगा तो फिर ये शरीर से मैं भिन्न हूँ ये बोध नहीं होगा, क्योंकि इंद्रिय से निग्रह नहीं होने से अर्थात इंद्रिय में भोग प्रवृत्ति रहेगा, भोग प्रवृत्ति रहेगा तो उससे भिन्न नहीं हो पाएगा। इसलिए धैर्य का अर्थ कहते हैं इंद्रिय निग्रह आदि ना, यही धैर्य है, इंद्रिय निग्रह करना कठिन काम है। टीका में तस्मात कठवाक्ये प्रत्येक ब्रह्मणि ज्ञेये समन्वितम कठवाक्यम, तस्मात कठवाक्यम प्रत्येक ब्रह्मणि ज्ञेये समन्वितम। इसलिए यहाँ जो कठोपनिषद का वाक्य का उदाहरण दिया गया ये तो ज्ञेय ब्रह्म परक है, यहाँ अर्थात अंगुष्ठ मात्र तो कहने का तात्पर्य नहीं है, ये तो ऐक्य कथन करने का है। तम विविक्तम आत्मानम, तो अर्थात तम जीवम प्रबृहत, प्रबृहत पृथक कुरिया, पृथक किससे करेगा, मंत्र में कहते हैं स्वात शरीरात, शरीर इत्यादि का तादात्म्य से जब जीव मुक्त हो जाएगा तब और वो जीव का जीवत्व तो रहेगा नहीं रहेगा, वही फिर आत्मा हो जाएगा। कहते हैं तम विविक्तम आत्मानम, अभी वो विविक्त हो गया, विविक्त नहीं हुआ तो जीव बन करके रहा, अभी विविक्त हो गया तो आत्मा हो गया। इसलिए ये प्रकरण, ये अधिकरण तो ज्ञेय ब्रह्म में संबंधित है। ये सूत्र उच्चारण करेंगे, हृदय अपेक्षया, तो अंगुष्ठ मात्र कहा गया मनुष्यों का हृदय का परिमाण अंगुष्ठ मात्र, उसी का अपेक्षा से कहा गया अंगुष्ठ मात्र। आगे टीका में शास्त्रस्य मनुष्याधिकारत्वे देवादीनां ब्रह्म विद्यायामपि अनधिकारः स्यात् इति आशंक्य, शास्त्र में अगर मनुष्यों का ही अधिकार है तो देवताओं का अधिकार नहीं है, देवताओं का अधिकार नहीं तो ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं रहेगा, ये शंका हुआ इति आशंक्य। उत्तर देते हैं तदुपर्यापि वादरायणः संभवात्, तदुपर्यापि वादरायणः संभवात्, तदुपर्यापि तद मनुष्य, मनुष्याद उपरी अपि अर्थात देवादिषु अपि अधिकारः वादरायण ऐसे कहते हैं, क्यों संभवात्, अधिकार विद्या में हो गया कि वही फल प्राप्ति करने के लिए अधिकार हो गया, अर्थी समर्थ हो विद्वान ये सब होना चाहिए, अपरिउदस्त कहते देवता लोग कर्म में पर्युदस्त है किंतु ब्रह्म विद्या में पर्युदस्त नहीं है, कहीं ब्रह्म विद्या में अर्थी नहीं है वो भोग प्रसक्ति है, प्रसक्ति है कहते सभी को भोग प्रसक्ति रहेगा ऐसा बात नहीं, कभी यमराज ज्ञानी थे कभी इंद्र भी ज्ञानी था तो सर्वदा सभी कल्पों में सभी भोग प्रसक्त रहेंगे ऐसा बात नहीं है, जो उनको जो ऐश्वर्य प्राप्त है वो ऐश्वर्य भी नाशवान है ऐसा विचार करके उनको भी हो सकता है वैराग्य हो सकता है, अर्थी हो जाएंगे, समर्थ हो कहीं वो समर्थ है करने के लिए, और विद्वान कहेंगे वो तो विद्वान कैसे होंगे, वो तो कभी शास्त्र नहीं पढ़ पाएंगे, क्यों शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, तो उनका उपनयन संस्कार नहीं होता है देवताओं का, कहते देवताओं का उपनयन संस्कार नहीं होने पर भी वो जात भात अर्थात उनका पूर्व जन्म का स्मृति रहता है तो इसलिए उनका सारे विद्या तो स्मरण रहता है, उनको फिर पढ़ने का आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो विद्वान भी है, और उनका पर्युदास नहीं किया गया, कर्म में पर्युदास विद्या में उनका पर्युदास नहीं है, इसलिए संभवत बादरायण कहते हैं। अर्थात किसका अर्थी, अर्थी अर्थी अर्थात जो चाहता है, देवता लोग भी चाहते हैं ज्ञान, जब ये ऐश्वर्य में उनको अनित्यत्व का ज्ञान होगा फिर उनमें भी वैराग्य होगा, कुछ कुछ लोग चाहते हैं, तो इंद्र विरोचन जाकर के प्रजापति के पास रहे तो ये हो जाएगा। अच्छा नाधिक्रियन्ते विद्यायां देवः किम्बाधिकारिणः विदेहत्वेन सामर्थ्या आनिर्नैषामधिक्रिया अविरुद्धार्थवादादि मन्त्रादेर्देहसत्त्वतः अर्थित्वादेश्च सौलभ्यात् देवाद्या अधिकारिणः अविरुद्धार्थवादादि मन्त्रादेर्देहसत्त्वतः अस्थित्वादेश्च सौलभ्यात् देवाः विद्यायां न अधिक्रियन्ते किंबा अधिकारिणः। संशय हो गया, देवता विद्या में अधिकार उनको है अथवा नहीं है। पूर्व पक्ष कहते हैं विदेहत्वेन सामर्थ्य हानेर न ऐसा अधिक्रिया, देवताओं का शरीर नहीं होता है, शरीर नहीं होने से उनको अधिकार कैसे होगा ये विद्या में, तो उनका शरीर ही नहीं है, शरीर नहीं तो विद्या अभ्यास कैसे करेगा, शरीर नहीं तो मन कहाँ रहेगा। सिद्धांत कहता है कि अविरुद्धार्थ अर्थवाद आदि मंत्रादेर देह सत्वतः, अविरुद्धार्थवाद अर्थवाद तीन प्रकार के होता है, विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो वधारिते भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्तिधामतः। विरोधे गुणवाद, और पहले से अगर ज्ञात है तो अनुवाद, किंतु जब ये दोनों नहीं है, विरोध भी नहीं है ज्ञात भी नहीं है, तब कहते हैं अविरुद्ध अर्थवाद, इसको भूतार्थवाद कहा जाता है। भूतार्थवाद से देवताओं का विग्रह माना जाता है कि इंद्र वज्रहस्तः पुरंदरः, तो ऐसा नहीं है, इंद्र का हाथ में वज्र नहीं है, ऐसा कोई कभी देखा नहीं, तो विरोध कहाँ होगा, और ये अन्य प्रमाण से प्राप्त भी नहीं है, इसलिए अनुवाद भी नहीं है, इसको कहते हैं भूतार्थवाद। ये भूतार्थवाद से देवताओं का देह है, और मंत्रादि से भी, मंत्र कहता है कि इंद्र आए उपस्थित हुए हवि ग्रहण किए, ऐसे मंत्र कहते हैं, तो फिर उनका अगर शरीर नहीं तो हवि ग्रहण कैसे करेंगे, तो ठीक है उनका देह भी अगर हो जाए किंतु अर्थित्व आदि नहीं होगा तो फिर कैसे उनको ब्रह्म विद्या होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने के लिए अर्थित्व भी होना चाहिए, ब्रह्म विद्या चाहिए, इस प्रकार की कहेंगे, कहेंगे अर्थित्वादेश सौलभ्यात, देवताओं में भी ब्रह्म विद्या का अर्थित्व संभव है, क्योंकि देवताओं को जो ऐश्वर्य प्राप्त है उनमें भी जब क्षयिष्णुत्वम अनित्यत्वम इसका विचार होगा तो उनमें भी ब्रह्म विद्या का अर्थित्व आएगा, इसलिए देवाद्या अधिकारिण, देवता भी ब्रह्म विद्या में अधिकारी है। ब्रह्म विद्या के लिए भी शरीर चाहिए, मतलब कर्म करने के लिए शरीर चाहिए, लेकिन ब्रह्म विद्या के लिए शरीर, अगर शरीर नहीं होगा तो इंद्रिय गोलोक कार्य नहीं करेंगे, नहीं करेगा तो ये अंतकरण का स्थान भी नहीं रहेगा, अर्थात तो शरीर नहीं होने से कुछ इंद्रिय कार्य नहीं कर पाएंगे, फिर विद्या का अभ्यास नहीं होगा, शरीर नहीं तो अर्थात प्रकृति लय होकर के रहेगा, एक शरीर छूटा दूसरा शरीर जब तक नहीं मिलेगा, चाहे वो तेजस्वी हो वायव्य हो किसी प्रकार की हो, शरीर तो चाहिए, शरीर नहीं होने से कोई क्रिया नहीं हो पाएगा, इंद्रियों का गोलक नहीं रहेगा तो कोई क्रिया नहीं होगा, तो अभ्यास भी नहीं कर पाएगा, मन भी नहीं रहेगा, मन कार्यक्षम नहीं हो पाएगा। अच्छा, और श्रवण आदि भी नहीं हो पाएगा ऐसे। टीका में ननु समन्वयाध्याये अधिकार चिंता न संगता इति अतः, पूर्व पक्ष कहता है अभी समन्वय अध्याय चलता है, इसमें देवताओं का अधिकार है नहीं है ये विचार क्यों करते हैं। सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, अंगुष्ठ मात्र श्रुतिर मनुष्य हृदयापेक्षया मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य इति उक्तम् तत्प्रसंगेन इदम् उच्यते। अंगुष्ठ मात्र श्रुति मनुष्यों को हृदय, मनुष्यों का हृदय अंगुष्ठ परिमाण को लेकर के, अर्थात ये श्रुति अर्थ कहता है कि मनुष्यों का ही शास्त्र में अधिकार है, क्योंकि अंगुष्ठ मात्र ये मनुष्यों का ही हृदय होता है, इसलिए मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य ऐसे आपने कह दिए, हृदयपेक्षा तो मनुष्याधिकारत्वात् जो कह दिए शास्त्रस्य इति उक्तम, उसका प्रसंग से अभी कहते हैं, तो अर्थात केवल मनुष्य का ही अधिकार रहा, अब ये प्रसंग आ गया। टीका में प्रसंग क्या है, स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम प्रसंग, जो सुना स्मृतस्य जो स्मरण में आ गया तो मनुष्यों का ही अधिकार है तो देवताओं के अधिकार नहीं है, ऐसा अभी स्मरण हो गया, उसको स्मरण होने से कहेंगे इसको तो अभी जाने दो, ये तो समन्वय अध्याय चलता है, कहते हैं ऐसा नहीं है। स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्वम अयोग्यत्वम, स्मरण हुआ तो उसका अभी स्पष्ट कर लेना है, इसको कहते हैं प्रसंग। अत्र मनुष्याधिकारत्व उक्त्या स्मृतानां देवादीनां वेदांत श्रवणादो अधिकारो अस्ति नवेति संदेहे भोगासक्तानां वैराग्याद्य असंभवा नेति प्राप्ते सिद्धांत महा। मनुष्याधिकारत्व उक्ति से स्मृत हो गया, स्मरण हो गया कि देवादीनां वेदांत श्रवणादि में अधिकार है अथवा नहीं है, संदेह हुआ, होने से कहते हैं भोगासक्तानां वैराग्याद्य असंभवा, ये भोगासक्त है तो उनको वैराग्य नहीं होगा, नहीं होने से न इति उनको अधिकार नहीं है, इति प्राप्ते सिद्धांत आह। भाष्य में बाढ़ मनुष्यान अधिकरोति शास्त्र, धन्ति कहते हैं कि हाँ मनुष्यान अधिकरोति, न तो मनुष्यान एव इति ब्रह्म ज्ञाने नियमो अस्ति, मनुष्यों को अधिकार मतलब अधिकार है शास्त्र में, किन्तु मनुष्यों को ही है ऐसा बात नहीं है, दूसरों को भी है। तेषां मनुष्याणां उपरिष्टाद् ये देवादय स्थानपि अधिकरोति शास्त्रम् इति वादरायण आचार्यो मन्यते, मनुष्यों का ऊपर लोक में जो है देवादि पितृ उनको भी शास्त्र अधिकरोति, अर्थात शास्त्र उनके लिए भी समान है, ऐसे वादरायण आचार्यो मन्यते। कस्मात् कहते हैं संभवत्, उनके लिए भी संभव है, शास्त्र का जो फल है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। संभवती ही तेषाम अपि अर्थित्वादि अधिकार कारण, संभवती ये संभव है तेषाम देवादीनाम अपि अर्थित्वादि, जो अधिकार का कारण है ये होने से अधिकार होगा, अधिकार होगा अर्थित्वादि रहने से, तो अर्थित्वादि देवादि में भी संभव है। टीका में एवं अधिकार विचारात्मक अधिकरण द्वयस्य प्रासंगिकी संगति है, अभी दो अधिकरण ये तो चलता है कि तदुपरि अभी वादरायण संभवात, ये अधिकार अधिकरण इसका आगे आएगा, देवताओं को तो अधिकार है, कहेंगे अगर देवताओं को अधिकार है तो फिर बाकी सबको क्यों अधिकार नहीं है, पशु पक्षी शूद्र सभी को शास्त्र में अधिकार हो जाना चाहिए, तो आगे अधिकरण आएगा अपशूद्र अधिकरण, तो ये दो अधिकरण अभी अधिकारात्मक अधिकार विचारात्मक अधिकरण द्वय से प्रासंगिकी संगति, प्रसंग हो गया स्मृतस्य उपेक्षा अनर्हत्व। अत्र पूर्व पक्ष देवादीनाम ज्ञानाधिकारात देवादीनाम, अत्र पूर्व पक्ष देवादीनाम ज्ञान अनधिकारात, पूर्व पक्ष कह रहे हैं ज्ञान में उनको अधिकार नहीं है, ज्ञानान अधिकारात, इसलिए देवत्व प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति फलाशु दहरादि उपासनासु क्रम मुक्ति अर्थीनाम मनुष्याणाम अप्रवृत्ति ही फलम सिद्धांत हेतु प्रवृत्ति। पूर्व पक्ष कहता है कि ज्ञान में देवताओं को अधिकार नहीं है, नहीं है तो देवत्व प्राप्ति करके क्रम मुक्ति फल वाला जो है दहरादि उपासना उसमें फिर मनुष्य प्रवृत्त नहीं होंगे, क्योंकि दहरादि उपासना करके एक बार अगर देवता बन गया उनको तो आगे अधिकार नहीं होगा, इसलिए अभी कौन देवता बनेगा ये से उपासना कौन करेगा, तो ये शंका हुआ। पूर्व पक्ष कहता है कि देवत्व प्राप्ति द्वारा क्रम मुक्ति फल हो जाते हैं दहरादि उपासना, उसमें क्रम मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों का अप्रवृत्ति फलम, उनका प्रवृत्ति नहीं होगा, एक बार देवता बन जाएगा तो आगे तो विद्या में अधिकार नहीं रहेगा, प्रवृत्ति नहीं होगा, सिद्धांत हेतु प्रवृत्ति। सिद्धांत कहता है कि नहीं होता तो क्रम मुक्ति होता है, देवताओं के भी अधिकार है। उपासना भीर देवत्व प्राप्ता नाम, मतलब जो जो क्रम मुक्ति चाहते हैं फिर मतलब कर्म मुक्ति ही करने से सद्य मुक्ति नहीं होता है, इसे मान करके कर्म मुक्ति वाला को नहीं जाएंगे मनुष्य। मनुष्य सभी लोग सद्य मुक्ति चाहते हैं ऐसा नहीं है। यहाँ ये मना कर रहे हैं, क्यों फिर मनुष्य उसमें प्रवृत्ति करेंगे, कर्म मुक्ति मिल जाएगा तो, सत्य मुक्ति मिल जाएगा तो नहीं। यहाँ जो बोल रहे हैं ज्ञान का देव देव बनने से ज्ञान अधिकार नहीं है, मुक्ति ही होता है, ज्ञान शास्त्र अधिकार नहीं होने की वजह से केवल कर्म मुक्ति उनका प्राप्त होता है। ना ना, ना। उनको कर्म मुक्ति नहीं हो पाएगा, आगे देवता बन जाएगा। तो यहाँ कहते हैं देवादिनाम ज्ञान अनधिकारत, अनधिकार होने से क्रम मुक्ति फलासु दहरादि उपासना सु, मतलब क्रम मुक्ति फल होता है ना दहरादि उपासना, अभी उसमें कोई प्रवृत्त नहीं होगा, क्रम मुक्ति वो नहीं होगा ना क्रम मुक्ति, किन देवता हो जाने से हो नहीं पाएगा। शास्त्र जिसको क्रम मुक्ति फल बोल करके कहा है, अभी वो क्रम मुक्ति फल नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है शास्त्र तो कह दिया क्रम मुक्ति फल, अभी उसको क्रम मुक्ति नहीं होगा, क्योंकि एक बार देवता बन जाएगा तो बनेगा नहीं। क्रम मुक्ति फलासु दोहरादि उपासना सु ये शास्त्र कहता है, किंतु अभी उसमें क्रम मुक्ति अर्थी नाम जो पहले शास्त्र के अनुसार चाहते थे ऐसा मनुष्य का प्रवृत्ति नहीं होगा। सिद्धांत किंतु प्रवृत्ति, सिद्धांत कहता है क्रम मुक्ति है, दोहरादि उपासना से क्रम मुक्ति होगा, ये सिद्धांत कहता है। पूर्व पक्ष कहता है नहीं होगा, क्रम मुक्ति चीज ही नहीं रहेगा पूर्व पक्ष मात्र में। उपासना भीर देवत्व प्राप्तानाम, सिद्धांत कहता है उपासना से जो देवत्व प्राप्त किए श्रवणादीना ज्ञानान मुक्ति संभवात, आगे श्रवण करके उसको ज्ञान हो सकता है। इसलिए कहा जाता है जो श्रौत उपासना करके मुमुक्षु ब्रह्मलोक जाएगा, वहां ब्रह्मा जी का उपदेश से उसको ज्ञान होता है। अगर क्रम मुक्ति नहीं मानेंगे तो ये वहां फिर ये सब शास्त्र घटेगा नहीं, और इसलिए उनको श्रवण में अधिकार है, तभी तो ब्रह्मा जी का वाक्य श्रवण से उनको मुक्ति होती है। श्रवणादिना ज्ञानात मुक्ति संभवात इति सफलो अयम विचार, ये जो अधिकरण अधिकार अनधिकार ये विचार ये सफल है। ननु भोगा सत्तानाम तेषां मोक्षार्थित्व अभावात न अधिकार, देवता वो भोग सकते हैं होने से उनका अधिकार नहीं रहेगा इत्यतः अर्थित्वम तावत। ये पूर्व पक्ष कहा है शायद केन उपनिषद में अथवा तैतरीय उपनिषद में, तो ये उपनिषद आरंभ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सब परामुख है, इसलिए सब तो भोगा सकते हैं। तो इसी प्रकार कहने से आनंद गिरी जी वहां उतरते नहीं भवादृशा सर्व, आप जैसा सब है ऐसा नहीं है, देवता लोग सभी खाली भोगासक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। अर्थित्व इत्यतः आह भाष्य में तत्र अर्थित्वम अर्थात देवादियों में अर्थित्व है तावन मोक्ष विषयम अर्थित्वम, अर्थित्व अर्थात प्रयोजनवत्व, प्रयोजनवत्व किसमें है कहते मोक्ष विषय बहुब्री है, मोक्षो विषय वो यश अर्थ से प्रयोजन से वो हो जाएगा, वो अर्थित्व हो जाएगा मोक्ष विषय अर्थित्व, अर्थ हो गया मोक्ष, मोक्ष विषय अर्थित्व देवादिनाम अपि संभवती, कैसा हो जाएगा देवादियों का ये मुख्य विषय अर्थित्व, कहते हैं विकार विषय विभूति अनित्य अनित्यत्व आलोचना आलोचनादि निमित्तम, ये जो विकार विषय है विभूति उनको जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ इसे विकार ही है, तो होने से ये अनित्य ही है, ये अनित्य है इसी प्रकार आलोचना करने से आलोचनादि निमित्तम, ये भी बहुब्री है विकार विषय विभूति अनित्यत्व आलोचनादि निमित्तम यस्य अर्थित्वस्य, तो अर्थित्व मोक्ष विषयम और ये अनित्य आलोचनादि निमित्तम ये संभव है उनको देवताओं को। आगे टीका में विकारत्वेन अनृत विषय सुखस्य क्षय असूयादि दोष दृष्ट्या निरतिशय सुख मोक्षार्थित्वं सत्व प्रकृतिनां देवानां संभवति इत्यर्थः। ये देवताओं में जाति है, ये बृहदारण्यक में ये बात है, वार्तिक में तो स्पष्ट करते हैं उसको, देवताओं में जो अग्नि आदि देवता होते हैं ये ब्राह्मण कुटि में आते हैं, इसलिए पुरुष सूक्त में आता ना मुखाद अग्निर और बाहु राजन्य कृत और उरु उसका वैश्य और पदभ्याम शूद्र हो जाया था, तो वहाँ भी इसी प्रकार के हैं, अर्थात तो जो इंद्र इत्यादि होते हैं, इंद्र रुद्र इत्यादि ना, इंद्र इत्यादि ये राजन्य में आते हैं, क्षत्रिय में, इंद्र वरुण ये क्षत्रिय में आते हैं, और जितने सब गण होकर के चलते हैं, गोष्ठी होकर के, जैसे ये वसु रुद्र आदित्य ये सब द्वादश आदित्य एकादश रुद्र अष्ट वसु गण जो होते हैं वो वैश्य, इसलिए कहते हैं ना वैश्यों का जो ये होता है ना समिति बहुत कठिन है, वो टूटेगा नहीं, अर्थात एक वैश्य कहीं है दूसरा वैश्य को निश्चित उनका गोष्ठी रहेगा, मिलकर के व्यापार करेंगे, इसलिए कहीं भी जाने से वो कि इतना सफल हो जाते हैं, अर्थात बाकी जो लोग होंगे खूब मदद करेंगे, तो व्यवसाय सर्वदा गोष्ठी होने से ही होता है, तो देवताओं में भी ये है, वैश्य गोष्ठी भी उनका है और उनका शूद्र गोष्ठी भी है, तो उनमें सेवा करना, तो वहां भी ये है, तो जो ये देवता होते हैं अर्थात सत्व गुण वाले होंगे तो उनको ये अर्थित्व हो सकता है। ठीक है, हमें विकारत्वेन अनृत विषय सुखस्य क्षय असूयादि दोष दृष्टिया, वो क्षय हो जाएगा ये ऐश्वर्य भी एक दिन, और असूया किसको ज्यादा मिला किसको कम मिला ये भी होगा, दोष दृष्टि होने से उसमें निरतिशय सुख मोक्षार्थित्व, निरतिशय सुख यही मोक्ष है, इसका प्रयोजन जिनका है सत्व प्रकृति नाम देवानाम संभवती, तो सात्विक जो देव होंगे उनको संभव है। तभी इंद्र कभी कभी ये यमराज इत्यादि ये सब ज्ञानी मिलते हैं। अगे ननु इंद्राय स्वाहा इत्यादो चतुर्थ्यंत शब्दातिरिक्त विग्रहवती देवता नास्ति शब्दस्य च असामर्थ्यात् नाधिकार, पूर्व पक्ष कहते हैं इंद्राय स्वाहा, यह चतुर्थ्यंत इंद्राय है, पूर्व पक्ष कहता है कि चतुर्थ्यंत शब्द से अतिरिक्त कोई विग्रह वाला देवता नहीं है, इंद्राय कहने से ये एक शब्द ही है चतुर्थ्यंत शब्द, और वो शब्द के लिए ही ये स्वाहा किया जाता है, और शब्द का सामर्थ्य उसी से ही फल मिल जाएगा ऐसा कहते हैं, इसलिए कोई देवताओं का विग्रह मीमांसक नहीं मानते हैं। इंद्राय स्वाहा इत्यादि चतुर्थ्यंत शब्द से अतिरिक्त कोई विग्रह वाला देवता, विग्रहवती देवता स्त्रीलिंग होने से विग्रहवती देवता ऐसे नास्ति, और कहेंगे कि शब्द अगर देवता है तो शब्द का सामर्थ्य है ब्रह्म विद्या में, कहते शब्द से असामर्थ्य, शब्द एक जड़ पदार्थ है उसमें क्या ब्रह्म विद्या में अर्थित्व रहेगा, इसलिए देवताओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि देवता का अर्थ शब्द उनका अधिकार नहीं है। इतिहास भाष्य में पूर्व पक्ष शब्द को सामर्थ्य नहीं बोलेंगे तो फिर शब्द से फल फल देने का शक्ति कहाँ से, मतलब हाँ अर्थात शब्द में ये श्रवण इत्यादि करके ज्ञान प्राप्ति करना, ऐसे शब्द में अर्थित्व नहीं रहेगा, उसके शब्द में कोई इच्छा नहीं होगा, किंतु शब्द में फल प्राप्ति तो हो सकता है, अर्थात जैसे कहना कि जड़ पदार्थ से फल मिल जा सकता है, किंतु जड़ पदार्थ में ये जो चेतन धर्म रहेगा इच्छा अर्थित्व है, अर्थित्व इच्छा ये नहीं रहेगा, उसमें फल मिल जा सकता है, बहुत सारे जड़ पदार्थ से फल मिल जाता है, कहते आप पत्थर को ईटा को ला करके घर बनाएंगे फल हो गया उसका, तो वो इच्छा करके फल देगा इसी प्रकार की नहीं है वहां, तो अर्थात वो करेंगे वहां से फल मिल जाएगा, जैसे इसका एक दृष्टि जड़ पदार्थ से हमको कोई फल नहीं मिलता है, लेकिन वो इच्छा करके नहीं देता है, वो उसका प्रकृति है दे देगा, देव का लोग को स्तुति करते हैं मतलब ऐसे करके कुछ करते हैं, तो अर्थात वो शब्द है, अर्थात आप वो करने से वो शब्द से वो फल आ जाएगा, जड़ी मानते हैं शब्द स्वरूप है ऐसा कहते हैं, इसलिए वो लोग मीमांसक लोग प्राचीन मीमांसक लोग ईश्वर ही नहीं मानते थे ना, क्या जरूरत है, फल तो ऐसे ही मिलेगा इनसे शब्द स्वरूप से। भाष्य में इसका उत्तर देते हैं तथा सामर्थ्यम अपि तेषां संभवति, पूर्व पक्ष कहता है कि वो तो शब्द स्वरूप है उनका सामर्थ्य नहीं रहेगा, तो सामर्थ्यम अपि तेषां संभवति तथा हाँ तथा सामर्थ्यम अभी, पूर्व पक्षी कहे कि उनका सामर्थ्य नहीं है, तो सिद्धांत कहता है कि उनका सामर्थ्य भी है क्यों भाष्य में मंत्रार्थवाद इतिहास पुराण लोकेभ्यो विग्रहवत्वादि अवगमन, वो विग्रह वाले हैं। क्यों मंत्र अर्थवाद, अर्थवाद जो भूतार्थवाद, इतिहास पुराण लोक, लोक में भी कहते हैं देवताओं का विग्रह है, किसी किसी योगियों को दिखते हैं, तो होने से ये सब में उनका विग्रहवत्वादि अवगमन, वो विग्रह वाले है देवता। ठीक है, अभी अर्थी हो गया, सामर्थ्य हो गया। अभी जो भाषा में कह रहे हैं तथा सामर्थ्यम अपि, तो तथा का अर्थ टीका में देते हैं अर्थित्ववत्, जैसे अर्थित्व उनमें है ऐसे सामर्थ्य भी हो जाएगा। आगे अपरिउदस्त भी होना चाहिए, टीका में देते हैं अपरिउदस्तत्वम आह, उनका परिउदास नहीं किया गया, निषेध नहीं किया गया, उनको हो सकता है। भाष्य में नच तेषाम कश्चित प्रतिषेधो अस्ति, देवताओं को विद्या में कोई प्रतिषेध कहीं नहीं है, तो उनको हो सकता है। टीका में जैसे शूद्रो यज्ञ अनवक्लिप्त इति बद्ध देवादीना विद्याधिकार निषेधो नास्ति, जैसे यज्ञ में शूद्र को सामर्थ्य नहीं है, अनवक्लिप्त असमर्थ, इसी प्रकार की देवादीना विद्या में अनधिकार अधिकार का निषेध इस प्रकार नहीं है, इसे तो नहीं है तो उनका सामर्थ्य मतलब कर पाएंगे। आगे टीका में ननु विग्रहवत्वेन दृष्ट सामर्थ्य सती उपनयन अभावात शास्त्रीय सामर्थ्यम नास्ति इति, विग्रहवत्वेन दृष्ट सामर्थ्य सती, विग्रह वाला हो गए क्योंकि आप कह दिए मंत्र अर्थवाद इत्यादि से उनका विग्रह है। विग्रहवत्वेन दृष्ट सामर्थ्य सती अपि होने पर भी उपनयन अभावात शास्त्रीय सामर्थ्य नहीं है, तो अर्थात विद्वान भी होना चाहिए, वो जो कर्मी होगा मतलब जो कुछ भी करेगा उसको विद्वान भी होना पड़ेगा, तो अभी उनको तो शास्त्रीय सामर्थ्य नहीं है, अर्थात वो तो ब्रह्म विद्या का अनुशीलन भी नहीं कर पाएंगे। शास्त्रीय सामर्थ्य क्यों नहीं है, कहते हैं उपनयन अभाव, तभी अन्य सामर्थ्य रहने पर भी शास्त्रीय सामर्थ्य नास्ति इत्यतः भाष्य में न च उपनयन शास्त्रेण एसाम अधिकारो निवर्तियत, उपनयन शास्त्र कहता है कि विद्या में उन्हीं को अधिकार है जिनको उपनयन होता है, तो देवताओं का उपनयन नहीं होने से इनका अधिकार नहीं है। उपनयन शास्त्रेण एसाम देवादीनाम अधिकारो विद्या में निवर्तियत, न च नहीं कहा जाता है, क्यों उपनयन से वेदादि वेदाध्ययनार्थत्वात्, उपनयन किया जाता है वेद का अध्ययन के लिए, तो तेषां च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, ये जो देवता है उनको वेद अध्ययन करने का आवश्यक नहीं है, उनका च स्वयं प्रतिभात वेदत्वात् बहुव्रीहि है, स्वयं प्रतिभात प्रतिभातो वेदो येषां, उनका वेद स्वयं प्रतिभान हो जाएगा, उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। टीका में जन्मांतराध्ययन बलात् स्वयमेव प्रतिभाताः स्मृता वेदा येषां ते तथा तद्भावाद इत्यर्थ, जो भाष्य में मंत्र दिया पद दिया ना स्वयं प्रतिभात वेदत्वात्, इसका विग्रह देते हैं जन्मांतर अध्ययन बलात्, टीका में जन्मांतर अध्ययन बलात् अध्ययन बलात् पूर्व जन्म में अध्ययन किए हैं स्वयमेव प्रतिभाता, प्रतिभाता का अर्थ स्मृता वेदा येषां ते हो गया स्वयं प्रतिभात वेदाः, आगे तत्व तद्भाव, तद्भाव होने से स्वयं प्रतिभात वेदत्व, तो देवताओं में स्वयं प्रतिभात वेदत्व है, तो उनको विद्वान हो गया। और आगे ठीक है, हम कहते हैं इसको मनुष्य को ही शास्त्र में अधिकार है, लेकिन शास्त्र द्वारा ब्रह्म विद्या में मनुष्य का अधिकार है, लेकिन शास्त्र के बिना सीधा अधिकार करना ना। उनको भी शास्त्र के द्वारा ही विद्या मतलब होगा, उनको शास्त्र पढ़ना जरूरत नहीं। हाँ, इसलिए मतलब उनका पूर्व जन्म हो सकता है, अभी इस जन्म में उनके लिए इसलिए मतलब देवता बनने के बाद शास्त्र का अधिकार नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या का अधिकार है। मतलब ब्रह्म विद्या शास्त्र अलग चीज नहीं है, अर्थात उनको भी शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये तो मतलब ये कह रहे हैं। कहते उनको पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, इसलिए मतलब पढ़ने का जरूरत नहीं है इसलिए अधिकार, किंतु विचार कर पाएंगे विचार करेंगे, मतलब जो पूर्व जन्म शास्त्र अध्ययन के द्वारा भी विचार कर सकता है, लेकिन इस जन्म में वो शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे, आवश्यक नहीं है उसका। क्योंकि यहाँ भी भाष्य में लिखा बाढ़ मनुष्याधिकार शास्त्र, मतलब मनुष्य अधिकरोति शास्त्र न तो मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी नियम अस्ति, यहाँ मतलब शास्त्र, मतलब यहाँ शास्त्र विद्या ये दोनों को अलग लेकर के नहीं चल रहे हैं, पढ़ना को खाली अध्ययन को अलग कर लेते हैं, अध्ययन नहीं करेंगे, किंतु शास्त्र शास्त्र अर्थात शास्त्र का अलग कार्य हो गया, अध्ययन के बाद उसका विचार करना, उसका फल प्राप्त करना है, विचार करना है, ये भी शास्त्र है, तो उसमें उनका अधिकार है। मतलब जो उपनयन करके जो जाके पढ़ते हैं वो नहीं है, वो नहीं चाहिए। टीका में देवानाम ऋषिणाम च विद्याधिकारे कारणम अर्थित्वादिकम उक्त्वा श्रौतम गुरुकुलवासादि लिंगम आह। देवताओं का ऋषियों का विद्या का विद्या में अधिकार है, इसमें कारणम हो गया अर्थित्वादिकम, ये सब देवताओं में संभव है, इसको उक्त्वा कह करके, देवताओं में भी अर्थित्व सामर्थ्य इत्यादि सब संभव है कह करके, श्रौतम श्रुति में कहा गया गुरुकुलवासादि लिंगम, इसलिए देवताओं को विद्या में अधिकार है, नहीं तो वो लोग क्यों गुरुकुल वास करते हैं जाकर के देवताओं भी। अपिच भाष्य में अपिच ऐसा विद्या ग्रहणार्थम ब्रह्मचर्य आदि दर्शयती, ऐसा देवाना ये देवताओं के लिए भी विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य इत्यादि ये भी सब श्रुति में कहा जाता है, तो उनको विद्या में अगर अधिकार नहीं रहेगा ये सब क्यों कहा जाता है, कहाँ कहा गया एक शतम ह वही वर्षाणी मघवान प्रजापतो ब्रह्मचर्य उवास, एक शतम, अच्छा एक शतम ह वही वर्षाणी, एक शतम अर्थात एकम अधिकम शतम 101 वर्ष, यानी 32 32 32 और 5 101 एक शतम का अर्थ 101। भगवान इंद्र प्रजापति पास जा करके ब्रह्मचर्य उपवास, और भृगुर वही वारुणी पूर्व में वेद अध्ययन के लिए उपनयन चाहिए, इसलिए उनको वेद अध्ययन नहीं चाहिए बोलकर फिर आगे जाकर के ब्रह्मचर्य उपवास मतलब उपवास, किंतु हम ब्रह्मचर्य करके वो वेद का अध्ययन और नहीं कर रहे हैं, विद्या ग्रहण से, हाँ विद्या ग्रहण अर्थात अभी वहाँ आगे प्रजापति उनको क्या कहते हैं, तो अभी अर्थात उनको आगे अध्ययन का बात नहीं हुई, अर्थात उनको कहते हैं कि अर्थात ये विचार करके जान लेना, इंद्र वो आगे विचार ही करता है उस प्रकार के लिए आ जाएगा, मतलब उपदेश उनको और अध्ययन करने का आवश्यक नहीं, इसे और विचार करने से कहेंगे अभी इंद्र को उपदेश हुआ तो अर्थात इससे पहले इंद्र को पता नहीं था, हुआ पता नहीं था तो फिर इंद्र कैसे और वेद पढ़ा पूर्व जन्म में, फिर अर्थात भात वेद इंद्र कैसे हुआ इस अंश तो उसको पता नहीं था, इस प्रकार के और विचार आ सकता है, ऐसे आ सकता है, नहीं तो बहुत लोग वेद पढ़ते हैं लेकिन कितने लोग मतलब ये बादरायण है जो उसका वेदांत ऐसे मानते हैं, और भी बहुत लोग ऋषि लोग अन्य प्रकार भी मानते हैं, हाँ ये भी हो सकता है, अर्थात ये विचार उसको स्पष्ट नहीं हुआ था, ये लिया जा सकता है। आगे भाष्य में भृगुर वही वारुणी ही वरुणम पितरम उपससार अधि ही भगवो ब्रह्म इत्यादि, ये भृगु ये तो ऋषि है, ये भी जाकर के वरुणम पितरम उपससार अधि ही भगवो ब्रह्म इति, ये खाली उपदेश कर दिए, उसके बाद वो खाली तपस्या ही करते हैं, एक वाक्य कह दिए ये तो तपस्या ही के उससे उनको ज्ञान हुआ, तो इसी में उनको अधिकार है और पढ़ने का आवश्यक नहीं है। टीका में देवानाम कर्मसु नाधिकार, देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है, क्यों देवतांतराणाम उद्देश्यानाम अभावात इति प्रथम सूत्रार्थ, कर्म में देवताओं का अधिकार नहीं है क्योंकि वो देवता और किस देवता को हवि प्रदान करेगा, देवतांतराणाम जो कि कर्म में उद्देश्य बनते हैं ऐसा कोई नहीं है, इसलिए इंद्र देवता का कर्म इंद्र नहीं कर पाएगा, इसलिए उनको कर्म में अधिकार नहीं है, और कर्म करके जो प्राप्त करना है देवलोक तक वो तो उनको नहीं चाहिए, आगे ऊपर लोक तक कर सकते हैं। ऋषिणाम अनधिकार क्योंकि ऋषि अंतर अभाव, ऋषि युक्ते कर्मणि अशक्ते रीति द्वितीय सूत्रार्थ, द्वितीय सूत्रार्थ ये दो सूत्र ये भाष्य में देते हैं, यद्यपि यद्यपि प्रतीक्य आ गया। अच्छा यद्यपि टीका में, हाँ पूर्व पृष्ठा में। अच्छा आप लोगों का ननु ब्रह्म विद्या, पूर्व पक्षी अभी अनुमान दे रहे हैं, ब्रह्म विद्या देवादीन न अधिकरोती वेदार्थत्वात् अग्निहोत्रवत्। पूर्व पक्षी कहते हैं जैसे कर्म में देवताओं का अधिकार नहीं है, इसी प्रकार ब्रह्म विद्या में भी देवताओं का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भी वेदार्थ है। ब्रह्म विद्या हो गया पक्ष, देवादीन न अधिकरोती अर्थात देवादीनाम अनधिकार साध्य हो गया, क्यों वेदार्थत्वात् अग्निहोत्रवत्। पूर्व पक्ष अनुमान दे दिया भाष्य में, यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारणम उक्तम, देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है इसके लिए कारण कह दिया गया, देवतांतर ऋषिअंतर नहीं है। न देवानाम देवतांतर अभावात इति, न ऋषिणाम आर्षयांतर अभावात इति, जैमिनी सूत्र दोनों, एक में देवताओं का कर्म में अधिकार नहीं है, ऋषियों का कर्म में अधिकार नहीं है इति। तो टीका में इसको कह दिए, ऋषि नाम अनधिकार ऋषि अंतर अभावात, ऋषि उक्त कर्मणि असक्ते रीति द्वितीय सूत्रार्थ, जो दो जैमिनी का सूत्र भाष्य में दे दिया। असामर्थ्यम उपाधि रीति परिहरती, सिद्धांत कहता है कि आपका ये अनुमान ठीक नहीं है, ब्रह्म विद्या देवादि न अधिकरोती तो क्यों वेदार्थत्वात्, इसमें उपाधि हो गया असामर्थ्यम, तो ये उपाधि का लक्षण हो गया साध्य व्यापक। तो देखेंगे अभी ये उपाधि हो गया असामर्थ्यम, साध्य हो गया देवादिनाम न अधिकरोति अर्थात देवादिनाम अनधिकार, तो ये साध्य व्यापक तो कहाँ दिखाएंगे, दृष्टांत में। तो दृष्टांत हो गया अग्निहोत्र, वहाँ साध्य है देवादिनाम अनधिकार और वहाँ असामर्थ्य भी है, और साधन का अव्यापक ब्रह्म विद्या पक्ष में दिखाएंगे, साधन हो गया वेदार्थ तो ये रहेगा, और वहाँ की तो असामर्थ्यम उपाधि ये नहीं है, तो नहीं होने से सिद्धांत कहता है असामर्थ्य में उपाधि हो जाएगा, ब्रह्म विद्या में उनका असामर्थ्य नहीं है। असामर्थ्य कैसे नहीं, कितने सामर्थ्य इत्यादि पहले से सब दिखा दिया, अर्थित्व सामर्थ्य ये सब है उनका, संभव है। टीका में तो असामर्थ्यम उपाधि रीति परिहरती न तदिति, आगे टीका में कहते हैं असामर्थ्यम असामर्थ्य रूपम कारणम इत्यर्थ, असामर्थ्य रूप कारण ये देवताओं में नहीं है, असामर्थ्य अगर उनमें होता तब उनका अधिकार नहीं रहता, किंतु उनमें असामर्थ्य नहीं है। भाष्य में इसको कहते हैं न तद विद्यासु अस्ति कर्मसु अनधिकारम उक्तम, न तद विद्यासु विद्या में उनका अनधिकार नहीं है, उनका तो अधिकार है, न ही इंद्रादीना विद्यासु अधिक्रियमाणानाम इंद्रादि उद्देश्य न किंचित कृत्यम अस्ति। सिद्धांत कहता है विद्या में उनका अधिकार क्यों है, कहते कर्म में अधिकार नहीं है क्योंकि कर्म में और देवता नहीं है, इंद्र किस देवता को हवि देगा, किंतु विद्या में ऐसे इंद्र का अधिकार नहीं है अर्थात विद्या में इंद्र और किसी इंद्र के लिए करना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है। नहीं इंद्रादिना विद्यासु अधिक्रियमाणा नाम ब्रह्म विद्या में जिनको अधिकारी बनाया जा रहा है उनका इंद्रादि उद्देश्य न किंचित कृत्यम, अभी ब्रह्म विद्या के लिए इंद्र आए है उसको कहेंगे आप इंद्र के लिए ये करना है, कहेंगे ऐसा आवश्यक नहीं है, किंचित कृत्यम किंचित कार्य उनका नहीं है। न च भृगुआदिना भृगुआदि सगोत्रतया भृगु और कोई भृगु ऋषि वाला मंत्र का लेकर के कुछ करेगा ये भी आवश्यक नहीं है, ब्रह्म विद्या में वो सबका आवश्यक नहीं है। तस्मा देवादीनाम अपनी ब्रह्म विद्यासु विद्यासु अधिकार केन वारियते, देवादियों का भी विद्या में अधिकार है उसका कौन निवारण करेगा। टीका में नहीं अस्ति येन असामर्थ्यम स्याद इति शेष, नहीं अस्ति उसका पूर्व में वाक्य में है असामर्थ्य रूपम कारण, देवादियों में असामर्थ्य रूप कारण नहीं है, असामर्थ्य रूप कारण हो जाता तो अनधिकार रूप कार्य हो जाता, उनमें असामर्थ्य रूप कारण नहीं है। इसको आगे वाक्य में कहते हैं नहीं अस्ति, नहीं अस्ति अर्थात असामर्थ्य रूप कारण नहीं है, ये न असामर्थ्यम स्याद असामर्थ्यम रूपम असामर्थ्य रूप कारणम नहीं है, ये न असामर्थ्यम स्या। सामर्थ्यम उपाधि, अच्छा यहाँ कोई टिप्पणी नहीं है ना? नहीं अस्ति, अच्छा असामर्थ्य रूपम कारणम नहीं अस्ति कारणम ये न असामर्थ्यम स्यात्, इस प्रकार की यहाँ अन्वय दिखाया गया। नहीं अस्ति कारणम अर्थात असामर्थ्य होने में कोई कारण नहीं है, तो नहीं अस्ति कारणम ये न असामर्थ्यम स्याद इति शेष। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो है ना न तद विद्यासु अस्ति भाष्य में, उसमें आगे इतना जोड़ना है नहीं अस्ति कारणम ये न असामर्थ्यम स्याद, कारण नहीं है, नहीं अस्ति, नहीं अस्ति अर्थात नहीं अस्ति कारणम ये न असामर्थ्यम स्याद, इस प्रकार की वहां जोड़ना है। नहीं अस्ति ये न असामर्थ्यम स्याद इति शेष, ये शेष को ठीक है। भाष्य में कहा न तद विद्यासु अस्ति, विद्यासु अस्ति अर्थात ये टीका में तो है ही शब्द अधिक कह दिए, न अस्ति इतना भाष्य में है, इसके आगे जोड़ेंगे ये न असामर्थ्यम स्यात, इतना जोड़ेंगे न अस्ति अर्थात न तद विद्यासु अस्ति, ये तद पद का अर्थ हो गया कारण, असामर्थ्य रूप कारण, असामर्थ्य रूप कारण ये उनका विद्या में नहीं है, नहीं अस्ति ये न असामर्थ्य क्या ना, असामर्थ्य को ही कारण कहेंगे, असामर्थ्य रूप कारण नहीं है, असामर्थ्य रूप कारण रहने से असामर्थ्य हो जाता, असमर्थ हो जाता कहने से ठीक था, असामर्थ्य को कारण बनाएंगे और असामर्थ्य रूप कारण होने से असामर्थ्य हो जाता, दोनों समान अर्थ को हो गया। नहीं अस्ति कारणम ये न असामर्थ्यम स्यात्, अच्छा तो वही अर्थात है न तद विद्यासु अस्ति, न तद विद्यासु अस्ति न तद, किंतु भाष्य में जो तद है ना इसका अर्थ है उसका पूर्व में भाष्य में था यद्यपि कर्मसु अनधिकार कारणम, अनधिकार का कारणम तद पद से वो कारण को कहा जाता है। नहीं तद विद्यासु तद कारणम अस्ति अर्थात टीका में जो नहीं अस्ति, नहीं अस्ति से लिया जाएगा अनधिकार कारणम, अनधिकार कारणम अस्ति के आगे अर्थात कारण पद यहाँ और अध्यार चाहिए, नहीं अस्ति तद ये भी नहीं तो कहने से चलता, भाष्य में तद कहा तद का अर्थ कारण अनधिकार कारण, तो टीका में अर्थ हो जाएगा नहीं अस्ति तद ये न असामर्थ्यम स्याद, तद का अर्थ अनधिकार कारण, अनधिकार कारण नहीं है जिसके चलते असामर्थ्य हो जाता। तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तद अभव तथर्षीणाम इति वाक्य बाधोपि अनुमानस्य द्रष्टव्यः। तो ये बृहदारण्य के 1.4.10 है, तो ये ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानम एव अभे तस्मात तत् सर्वम अभवत्, अपने आप को जान लिया और उसे सर्व हो गया। तद यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत, वो तो ब्रह्म ने जान लिया हिरण्यगर्भ, जो भी देवताओं में प्रत्यबुद्धियत स तद अभवत, वो भी ब्रह्म हो गया। आगे मंत्र है तथर्षीणाम तथा मनुष्याणाम, ऋषि मनुष्य जो भी उसको जान लिया वो तद अभवत। इति वाक्य बाधो अपि अनुमान से, ये अनुमान ये वाक्य के द्वारा भी बाध हो जाएगा, देवताओं का अधिकार नहीं है, यहाँ कहते हैं यो यो देवानाम प्रत्यबुद्धियत, तो देवताओं का अधिकार है। ननु देवादीन प्रति अंगुष्ठमात्र श्रुति ही कथम तेषां महादेहत्वेन हृदयस्य अस्मद अंगुष्ठमात्रत्व अभावत्, ये देवताओं का अंगुष्ठमात्र श्रुति कैसा हो जाएगा, तो आपने कह दिया हृदय अपेक्षा ऐसे कह दिया अंगुष्ठमात्र, ऐसा देवताओं के लिए कैसे समन्वय होगा, तेषां महादेहत्वेन, उनका तो देह बहुत बड़ा है उनका हृदय से अस्मत अंगुष्ठ मात्र तो अभाव, हृदय अपेक्षा ये भी नहीं होगा, उनका हृदय अंगुष्ठ मात्र नहीं है। अतः तो श्रुतिषु तेषाम न अधिकार इत्यतः, इसलिए श्रुति में उनका अधिकार नहीं है क्योंकि उनका हृदय अंगुष्ठ मात्र नहीं है, ये तो है ये बात पूर्व पक्ष कह रहा है। तो सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में, देवादि अधिकार भी अंगुष्ठ मात्र श्रुति ही स्व अंगुष्ठ अपेक्षा न विरुद्ध थे, महादेव हुआ तो उनका अंगुष्ठ भी महा होगा, तो इसलिए क्या विरोध है, अंगुष्ठ मात्र ये विरोध नहीं है। अच्छा तो ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाव।